राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्री महाराज आश्रम कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 29 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्व आश्रम राम उत्पत्ति विनाश ये हरदम रहा है। ये जब पैदा होता है उसको उत्पत्ति कहते हैं और जब मर जाता है उसको कहते अंत हो गया। ये नहीं है, हरदम उत्पन्न होना होता है, क्षण क्षण में, क्षण क्षण में उत्पन्न होता है। जब आप और हम अपनी माँ के पैदा हुए उस समय क्या रूप था, उसके बाद में रूप बदला तो प्रत्येक क्षण बदलता है। वो बालक बड़ा मर गया, फिर पैदा हो गया, वो मर गया, जो बालक बड़ा मरता गया पैदा हो गया तो बालक बड़ा पूरा हो गया, जवानी शुरू हो गई, जवानी पहली मरी फिर दूसरी शुरू हो गई, करते करते जवानी में मर गई, बूढ़ा अपना को भी मर गया। ये हरदम मर, हरदम मृत्यु लोक है, आपको पता है नहीं, इसका नाम मृत्यु लोक है, मौत के सिवाय कुछ नहीं है। हरदम मर रहे हैं मात्र प्राणी, हरदम मर रहे प्राणी नहीं, ये मकान भी मर रहे, ये मकान मर रहे, जिस दिन बने थे उतने नया आज नहीं है, पुराना हो गया है। तो हरदम मर रहे, हरदम मर रहे, हरदम मर रहे, हरदम मर रहे, कोई मौत ही मौत है, कोई मौत निकाल से मौत ही मौत है, इकट्ठी और कोई कुछ नहीं। तो एकदम तो मौत है, इधर हमारे परमात्मा वो कभी मरता ही नहीं, उसी परमात्मा का चिंतन और ध्यान स्मरण और प्राप्ति करते थे सतयुग में, वही त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, ये मरता ही मरता ही मरता है, इधर वो मरता ही नहीं, मरता ही नहीं, दो ही तो है। तो आपको संसार पसंद आता है तो मौत पसंद आती, आपको हमारे को संसार प्रिय लगता है तो मौत ही प्रिय लगती है, सिवाय मौत ही कुछ है ही नहीं, मृत्यु लोक है, ये सिवाय मरने कुछ है ही नहीं। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम समुद्र में जा रहा है, ऐसे ही संसार का प्रवाह मौत में जा रहा है, निरंतर हरदम। तो ये प्यारा लगता है तो मौत प्यारी लगती है, संसार के रुपये मान सदा ही अच्छा लगता है तो ये मृत्यु से लगती है, अमर होना चले लगता, और भगवान प्यारे लगते हैं तो चीड़ा प्यारा लगता है, जीना मृत्यु दो चीज है, भगवान प्यारे लगते हैं अच्छे लगते हैं तो जीना अच्छा लगता है, भगवान हरदम रहना अच्छा लगता है, और संसार अच्छा लगता है, रुपये अच्छे लगते हैं, मान भाई अच्छे लगते हैं, आराम प्यारा लगता है, भोग भोगना बढ़िया लगता है तो मौत अच्छी लगती, ये सीधी बात है। अब देख लो आप अपने, मेरी बात में संदेह हो तो पूछो, अगर असत्य हो तो त्याग कर दो, आपको, आपको क्या पैदा होता है? बहुत ऐसी लगती है घृणा, घृणा से रहता है भगवान है, बहुत ऐसी नहीं तो संसार है। रुपये भोग तो ये मौत है, मौत। इसलिए भगवान और भगवान की भक्ति दो है, ये भगवान भगवान की भक्ति। संसार मौत है दो। अब विचार करो आप क्या प्यार करता, और अभी ऐसा मौका है कि सदा के लिए भूत हो जाए, ऐसा मौका है अभी। ये भगवान की कृपा था, कोई मनुष्य का दीन नहीं है, किसी मनुष्य का दीन नहीं है, ये भगवान की कृपा है। जो अभी बहुत अच्छा मौका आया हुआ है, हम सबके सब मुक्त हो सकते हैं, सबके सब। देखो मौत तो ऊपर ऊपर है और भीतर अमर बना है, सब अमर है, सब मुक्त है। मुक्ति होती नहीं है, होती हो सी नष्ट हो जाती है, मुक्ति है केवल मुक्ति है, वो मुक्ति है उसको प्राप्त कर लो, चाहे संसार नहीं है उसको कर दो, नहीं है उसको है मान लिया, जो है उसको नहीं मान लिया, यही कारण से बीमारी है। मौत अच्छी लगती है तो भाई जन्म मरो खुले, कोई मना नहीं है। ये सीना जीना चले गए तो त्यार है, वो त्यार है, पर वो सब रुचि होते हैं, वो केवल इच्छा से मिलता है। और संसार में तीन बातों से, इच्छा से हो और उद्योग भी किया जाए और प्राप्ति का साथ हो तो मिलेगा, नित नहीं मिलेगा। उद्योग और चाहना दो तो आप करिए हो, और तीसरा प्राप्ति पूर्ण ना तो, और उसमें केवल इच्छा, केवल चाहना हो, केवल चाहना बस, कुछ और कोई जरूरत नहीं, उद्योग की कोई जरूरत नहीं, प्राप्ति कोई जरूरत ही नहीं है। प्राप्ति कोई जरूरत नहीं है। अब चेतसी पापे भ्य शब्द में सर्वे भीतर पड़ा हुआ, अब चेत से पापे सर्वे पाप कृतम सर्व ज्ञान पर प्राप्त काम नहीं, प्राप्त किंचित मात्र प्राप्त काम नहीं, क्या करने की जरूरत है, ना उद्योग की जरूरत है, क्रिया हो रही उद्योग, ये संसार में परमात्मा की प्राप्ति में केवल इच्छा, केवल चाहना, आपके चाहना, केवल चाहना और कोई जरूरत नहीं, केवल चाहना बन जाएगा। इतना सस्ता काम है, अब वो आप करो चाहना, केवल चाहना, केवल चाहना प्राप्ति है। आप बालक हो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, जैसी अवस्था हो वैसी अवस्था में वो मिल जाएगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शुद्ध हो, अंत हो, कोई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, आप ईसाई हो, कोई हो, सबके लिए भगवान तैयार है, सदा के लिए, सब वर्णों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, सब ईसाइयों के लिए, सब हिंदुओं के लिए, सब यहूदियों के लिए, सब पारसियों के लिए, बरोबर ध्यान है, जो चाहे उसको बना जाए। ये तो संसार है। अरे कुछ करना नहीं है, करना भी नहीं है, प्राप्त भी नहीं है, प्राप्त भी नहीं है, करना भी नहीं है, क्यों चाहना है भीतर की रुचि, वो सामने वो सब हो जाएगा। इधर सस्ता है और सर्वोपरि है, उससे बढ़कर कोई बात नहीं है, उससे बढ़कर कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। नत्पत समोस्ते अभ्यरि का कुतो अन्य, उसे समान भी कोई नहीं है, अति कैसे होगा इतनी सर्वोपरि बात। अरे विदेश अस्ती केवल चाहना मात्र, दूसरा चाहना न हो, दूसरी चाहना न हो, अन्यासिंदेना परिवार से अन्य चेतम योग स्मृति अनन्य ने भी योग मान्य तो पर अन्य न हो, अन्य एक इच्छा एक आश हो, एक बल एक आश विश्वास एक राम घर शांति सत्य तुलसीदास, इतना सस्ता है, अरे सर्वोपरि पद मिलता है और केवल इच्छा से संसार चाहना मिलता नहीं मिलता। संसार में चाहना भी हो, उद्योग भी हो और प्राप्ति का बल हो तो, अगर प्राप्ति नहीं हो तो उद्योग कर दो चाहना कर दो नहीं मिलेगा, इसमें प्राप्ति का नाम ही नहीं है। आप कैसे हो, पापी से पापी अपनी चेत पापे भी सर्वे भी पाप कर, सब संसार में पापी है, उनसे सबसे श्रेष्ठ पापी उसको भी उतार हो जाएगा। केवल इच्छा केवल चाहना केवल चाहना केवल चाहना और चाहना आपके भारती इसमें सब स्वतंत्र, साधना करने में सब स्वतंत्र और साधना से मात्र से मिलती चीज है, सब मोहन श्रुति सब अधिकारी है। अब उसे जैसे पाप जो है समृद्ध होगी सर्वेदान से भरोसा मूर्ति सर्वकर्माने भरोसा मूर्ति तथा सब काम ठीक हो जाए, तत्काल हो जाए, तत्काल आज चाहो आज प्राप्त हो जाए, ऐसे जल्दी प्राप्त हो जाए। क्यों ऐसा ऐसा ना हो, उसमें कुछ कमी भी हो तो पूछो तो भी ठीक है, ठीक हो जाएगा, बिगड़ हो जाएगा एकदम। चाहना भी कमी हो तो चाहना भी हो जाएगी, पूरा भी हो जाएगा, सब कुछ चीज मिलते बात है सबके लिए, सर्वोपरि चीज है, इससे बड़ी चीज कोई हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है, ऐसी चीज है। केवल चाहना से मिलते, केवल चाहना केवल चाहना, और चाहना में कमी हो तो भी कोई परवाह नहीं है, वो भी पूरी हो जाएगी, चाहना भी हो जाएगी, पर इसमें सच्चे हृदय से लग तो जाओ, चाहना भी मेरी चाहना तो माने है मैं कमजोर है कोई बात नहीं हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, प्राप्ति जरूर हो जाएगी, इसमें विषय में कोई फैल नहीं होता। उसी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर तो उसी प्राप्ति तो होगी, पर तो आप लग तो जाओ, कम से कम सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही, सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग्ना सही तब करोड़ों जन्म पाप सब बन जाए, अब लग जाओ, ज्यादा भी कमी हो तो कोई पैसा नहीं, आपका विचार है कि मिलकर चलना है, मैं तो ज्यादा भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, सब तैयार है, सब सामग्री तैयार है, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात है, तैयार है। इतनी सस्ती बात है, इतनी सुगम बात, इतनी बढ़िया बात, इतनी अनन्य, एक एक एक सबके लिए, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, और आश्रम वर्ण रहित का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, पारसी हो, यहूदी हो, मनुष्य मात्र, पशु पक्षियों का भी हुआ है, परंतु बात प्यारी है, मनुष्य मात्र अधिकारी, मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र अधिकारी, सोचा है चाहना भी कमी हो तो वह पूरी हो जाएगी, उसको समय चला था, थोड़ा समय लगा, और चाहना हो तो समय नहीं लगती थी, तत्काल हो जाए, नहीं तो चाहना हो जाए फिर प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, एकदम बात है, ऐसी बात है, सबके लिए बड़ी बढ़िया बात है, एकदम हस्तियां हो, पुरुष हो, पापे हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, मनुष्य मात्र, पशु पक्षी समझते रहे, पशु गाय है जिसका गोबर भी पवित्र, गोमूत्र भी पवित्र, वैसे खुरों से उड़ी हुई रेती भी पवित्र, ऐसी है, परंतु लोग ज्ञान समझो समझते सिर है ना, यहाँ मर नहीं ऐसा, बंदर घुसे है वो समझता है, बंदर है पशु है, अरे मनुष्य तो मात्र मनुष्य अधिकारी, मनुष्य शरीर का फल यही है परमात्मा की प्राप्ति, मनुष्य हम बड़े हो गए, वो कोई भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, सब कह रही है भगवान त्यार, अभी बड़ा मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, वह अवसर आया हुआ है सबके लिए, आप अगर कृपा करें तो सब ये जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, जितने आप है सब के सब, केवल केवल विचार आपका हो जाएंगे, वो विचार भी कमजोर हो तो सजोर हो जाएगा, सब ऐसे मार्ग में लग जाओ हो जाएगा, कह लगे तो मैं वो लगे हो सत्संग है, जितने देते सत्संग है, पास वैसे वैसे वैसे वैसे नहीं रहे, वैसे वैसे रहते ही नहीं, रहते ही नहीं, रहते ही नहीं, फर्क पड़ता है, परंतु कमजोर है, थोड़ी सी और इच्छा करो, तेजी लाओ, सब हो जाएगा, वो भी मिले भगवान के यहाँ, तेजी भी मिले, यही बात है, एकदम सच्ची बात है, दूसरी बात नहीं, अपने अपने आप विचार कर देखो तो सत्संग में आने मात्र से परिवर्तन हुआ है, आपका भी हुआ है, मेरा तो विश्वास है, जो सत्संग करता है उनमें परिवर्तन है, वे इन बातों को समझ सकते हैं, एकदम शंका हो तो बोलो, कोई शंका हो ऐसी बात है, सब सामने ऐसी तैयारी। कोई धन की जरूरत नहीं, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई ब्राह्मण पाने की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं है, केवल सहन। अब हमारा जीवन इसमें है, यही काम का नाम है, हो जाएगा। हो जाएगा एकदम, सब के सब आप तैयार हो जा दो, केवल तैयारी आप तैयार में कमजोरी है वह भी जो है पर मिट जाएगी, कमी भी मिट जाएगी, केवल लग जाओ आप, समय तो लगेगा पर काम बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही उसके वास्ते, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा शरीर तो मिल गया और सब सब मिल गया, मनुष्यत्व ममुक्षत्व महापुरुष संशय, ऐसा मौका है, ये मौका रहेगा नहीं हरदम, हरदम ये मौका नहीं रहेगा, फिर पश्चाता होने से वो फायदा नहीं, सो पर पाप ही पछता है, कार्य कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए दे परलोक समारा, सो पर पाप ही पछता है, कार्य कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगा है, एकदम सच्ची बात, मैं धोखा नहीं देता हूं, धोखा दे क्या ठगता हूं बताओ, क्या ठगा आप इतने वर्षों सामना हो कोई ठग गई तो बताओ, प्रार्थना करता हूं प्रार्थना हुक्म देने आता हूं, बना आप तैयार हो जाओ तो हुक्म मान लो, आप तैयार हो जाओ इतनी बात, क्या माने कमी बढ़ जाए, कमी बढ़ जाए, सब तैयार हो जाओ, सब सब काम हो जाए, बड़े बड़े गाँव में सब गए सब तैयार, एकदम बिल्कुल सच्ची बात है, काम हमारा होगा, सबसे श्रेष्ठ काम बनाने के लिए मनुष्य ही मिल गया, बहुत सामग्री मिल गई, सत्संग मिल गया, मौका मिल गया, सब बातें मिली हुई है, उत्तराखंड की भूमि, गंगा का किनारा, सेठों की दो भूमि, सब अनुकूलता, सब बातें मिली हुई है, सब हमें बहुत जल्दी जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है, केवल बात आप मान लो, केवल इधर लग जाओ, इधर लग जाओ, अब जितना समय ले आए वो समय से भी इधर लगना, अब और इतनी बात है, सब कह रही है सुगम, सबके लिए सस्ता, सबके लिए बड़ी, एक नंबर का, सबके लिए ऐसी बात है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, अब सबके लिए सबको निमंत्रण आएंगे, असली बात है, विचार केवल लग जाओ, हाँ तैयार है, हम तैयार है, कुछ तेजी इच्छा होगी जल्दी हो जाएगा और इच्छा कम है तेजी लग जाएगी, पर इसमें सफल होगा, संसार में व्यापार यदि करो तो दोनों बात होती है, घाटा भी होता है नुकसान भी होता है, इतना घाटा होता ही नहीं, घाटा होता ही नहीं, नुकसान ही होता ही नहीं, नुकसान होता ही नहीं, न फायदा फायदा ही फायदा है, इतनी पक्की पक्की बात, केवल आपके मन में बात चाहिए हो जाएगा। अब आप हिम्मत ही नहीं करो, तो भाई कुछ नहीं करे, मेरे हिम्मत वो क्या करे, मेरे क्या करे बताओ। हाँ मेरा समझ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।